Rani tu main raja Milan swayambar aaj rajao ja Dil ke sheesh mahal mein aa ja Mil feroge vyah raja ja Rani tu main raja Rani tu main raja मेरी मतवाला तुझको बिन वरमाला लंदन घुमाऊंगा घुमाऊंगा पटियाला उलाला तू जा भी मैं ताला आजा अब आ भी जा है मूड बड़ा दिल वाला तुझे देखो जब जब मेरा दिया धड़के कभी आग लग जाए कभी शोला भड़के बिन बदरा के जैसे बिजली कड़के रानी मैं तू राजा Rani tu main raja Raja Tu meri rani main hu tera raja aaja meri baahon mein aaja ha kar de mujhko main tere ghar le aaunga and baja you will be mine adios karenge hum enter of course pyar ki hogi baby याद रखेगी तू ये राह चल मेरी चंद्रमुखी ऐश कराऊंगा जन्नत दिखाऊंगा तुझे चांद पर ले जाऊंगा कोलावेरी की धुन तुझको सुनाऊंगा टोक्यो में ताजमहल तेरे लिए बनवाऊंगा रानी मैं तू राजा रानी मैं तू राजा मिलन स्वयंवर आज रचा जा दिल के शीश महल में आ जा मिल फेरोगे ब्याह रचा जा रानी तू मैं राजा रानी तू मैं राजा